तुषारं नौमि गोपी कुमारं वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् सीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्योगुणं निष्क्रियं ज्योतिः किञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाचिरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन् नीलम् अहो धावति। शंकराचार्य ने, भगवान शंकराचार्य ने श्री कृष्ण के लिए कहा सचिन्मयी नीलिमा। सचिन्मयी नीलिमा है तो ये सच्चिदानंदमय नील सुंदर की जो बड़ी मधुर बाल लीला है वो अप्रतिम है, अतुलनीय है, अनंत है। सुखदेव जी मस्त हो गए इस बाल लीला का वर्णन कर सकते। न मालूम कितनी बार उनका बीच बीच में ध्यान लगा, कितनी बार अश्रुपात हुए, भागवत के वर्णन से ऐसे संकेत मिलते। तो मुझे ऐसी प्रेरणा हुई आज स्वामी जी महाराज ने जो भी कहा कहे भी बाल लीला पर कुछ कहा जाए। और भी कई पर्चे आए, एक पर्चे में प्रिया प्रियतम के उच्च प्रेम भाव का वर्णन करने के लिए लिखा, उसका वर्णन तो मौन है, उसका वर्णन तो मौन है वाणी की चीज। और भी दो तीन पर्चे पर अब भगवान अगर सुबुद्धि दें तो संतों के महात्माओं के वचनों का सहारा लेकर उन्हीं के आश्रय से बाल लीला का कुछ आनंद आस्वादन करना है, कराना कोई ये जगह नहीं। और उसमें मेरे मन में अभी आया कि भगवान की माखन चोरी लीला ही कही जाए तो शायद आज शाम तक या कल तक पूरी हो जाए या आज ही पूरी हो जाए कौन जानता है। एक बात ध्यान में रखने की है, विभिन्न रुचि के लोग होते हैं और सभी की रुचि उनकी दृष्टि से ठीक है, किसी का भी खंडन नहीं। जो लोग भगवान की बाल लीला को बाल विनोद मानते हैं, बड़ा अच्छा बाल विनोद भी अच्छा ही है, माने क्या हर्ज है। जो लोग उनको सच्चिदानंदमयी वो अत्यंत मुनिमन चमत्कारिणी लीला मानते हैं उनके लिए वो भी ठीक ही है। जो केवल साहित्यिक कल्पना मानते हैं उनके लिए भी भाई एक साहित्य का आनंद ही आवेगा, उनको कैसी कैसी कल्पना कवियों ने की। तो मन से इसको सुनने की इच्छा रखनी चाहिए और सिद्धांत की बात तो सिद्धांत ही जानते। चोर ना माने से कोई आपत्ति, भगवान अरे चोर में कौन बैठा है, जो चोर चोरी करने जाता है उस चोर के अंदर कौन बैठा है। तो चोर से भगवान घृणा थोड़ी करते हैं, पर भगवान का जो नाम आया तस्करा नाम पता ही नमः, तस्करों के सरदार भगवान है। ये हमारा वैदिक नाम है, मेरा दिया हुआ नाम है। गोपाल संसार नाम के तांत्रिक नाम को चाहे हम न माने वो भी सिद्धांत है, चोर जार सिखा मानी है, सिद्धांत है ये। लेकिन उसको चाहे न माने पर ये तो वैदिक नाम है, तस्करा नाम फतेह नमः, चोरों के सरदार भगवान है। तो भगवान ने सभी कुछ खटता है, हमारी दृष्टि से हम जिस बात को भगवान ने देखें हमारे लिए वैसे ही भगवान, ये बात थी, कोई आपत्ति की बात नहीं। तो ये बड़ी मधुर भगवान की चोरी लीला, और ये माधुर्य श्री कृष्ण रूप में ही प्रकट है। बड़ी आदर्श लीला करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने लीला नहीं, उनकी लीला तो उनसे छोटी सो बात नहीं, वो ये दो सो बात नहीं। और लीला न करने वाले निर्विशेष जो तत्व हैं वो भी इनसे अलग नहीं। परंतु यहाँ श्याम सुंदर के लीला विहार की चर्चा है, तो श्याम सुंदर के लीला विहार की चर्चा के भाव से ही इसे कहना सुनना ग्रहण करना चाहिए। तो ठीक, तो अपने पास तो अपना कुछ है नहीं, संतों का आधार और खास करके उसमें श्रीमद् भागवत, सूरदास और बड़े महाभाग गौड़ीय वैष्णवों के दार्शनिकों के लीला ग्रंथ, उन्हीं के आधार पर कुछ थोड़ा सा ये किंचित कहा जाता है। और ये ब्रज के सूरदास नंददास आदि, मैं ऐसा मानता हूँ कि तुलसीदास ने और सूरदास ने भगवान की लीलाओं को आंखों देखा, वो केवल कवि कल्पना नहीं, चाहे न देखा हो तो अपनी ऐसी धारणा है, गलत धारणा हो तो अपने लिए गलत नहीं, गलत मानने वालों के लिए गलत। तो ये धारणा है, उन लोगों ने भगवान के चरित्रों को केवल कल्पना से नहीं लिखा है, इनके नेत्र गोचर हुए हैं भगवान के वे लीला चरित्र बड़े मधुर। तो ये बड़ी सुंदर लीला का प्रारंभ होता है। कैसे, एक एक दिन की बात है, तो घर में बड़ा काम था नंदरानी, उस दिन कोई उत्सव था, ब्राह्मण भोजन था, तो ब्राह्मण आए हुए, तो रोहिणी मैया ये तो ब्राह्मणों के सेवा सत्कार में लगी थी, और जो दासियां थी, एक दो गाय तो उनके यहाँ थी नहीं, वर्णन आता है कि 9 लाख गायों का यूथ इनके यहाँ था, तो लाखों लाखों इनके यहाँ परिचारक थे, सेवक थे। उनमें कुछ गायें जो कमल गंधवती थी, उनका खास तौर पर ध्यान रखा जाता था, और उनके लिए अलग परिचारिकाएं थी, अलग दासियां थी काम करने वाली। तो रोहिणी जी तो ब्राह्मणों के स्वागत सत्कार में लगी, और वे जो बड़ी निपुण चतुर वो परिचारिकाएं, वो जब ये दूध से भरे हुए कल से आने लगे, तमाम कमल गंध दूधों के, तो वो उनको यथास्थान, सबके लिए स्थान बने हुए यथास्थान उनको रखने लगे, कहीं अस्त व्यस्त न हो जाए। और ब्रजेंद्र ना ये श्री नंद बाबा, ये तो इनके एक ही काम, नारायण की सेवा। जब इनको देखो नारायण के मंदिर में पूजा करते हुए मिले, और पूजा क्यों करें, लाला का मंगल हो, और कोई हेतु नीलमणि का मंगल हो, नीलमणि पर कोई अशुभ कहीं से ना आ जाए, बस इस एक वासना को, कामना को, प्रार्थना को, कुछ भी कहें उसको, इसको लिए नंद बाबा निरंतर नारायण की सेवा में संलग्न। और ये नंद बाबा का आदेश हो गया कि भाई पूजा समापन होने वाली है, तो नैवेद्य जल्दी मंदिर में पहुंच जाए। तो नैवेद्य का काम था इस दिन में यशोदा मैया से, यशोदा मैया रसोई में जाने लगी, रसोई में घुस रही थी जी, यशोदा मैया रंधनशाला में पाक बनाने के लिए, कुछ बना हुआ ठीक करने के लिए, इतने में दौड़ता हुआ कन्हैया आ गया। वो बेचारी नंद बाबा का आदेश पाकर दही मथना छोड़कर आई थी, अब दही कौन मथे, इतने में ये कन्हैया ने आके पल्ला पकड़ दिया, बोले मैया मैं तो दूध पीऊंगा, मुझे स्तन पिला, मचल गया, उछलने लगा, कूदने लगा, और कहा अगर न पिलाएगी तो लोग कीचड़ में। अब मैया को सब सहन हो जाए पर कन्हैया को कोई तकलीफ हो जाए ये मैया को सहन नहीं। तो मैया ने सोचा कि नारायण की पूजा तो है, नारायण बहुत दयालु और स्वामी वहां बैठे ही हैं, तो कोई बात नहीं, कुछ देर हो जाएगी रंधन में तो आज भगवान के भोग थोड़ी देर बाद लग जाएगा, कोई बात नहीं। नारायण की कृपा पर बड़ी आशा आस्था थी यशोदा को, नंद बाबा को। तो अब वो कन्हैया ने कहा बस सब काम बंद, सबसे पहले और मुझको दूध पिलाना पड़ेगा। तो मैया क्या करे, वहीं पर रसोई की देहली पर ही बैठ गई। वो कहा महत्व नहीं तुम इधर उधर, न रसोई में जा सकती न बाहर आ सकती, पहले मुझे दूध पिलाना पड़ेगा। तो मैया बैठ गई गोद में लेकर पिलाने लगी। अब मैया के मन में बार बार बार बार आवे कि वो दही बिलोना छोड़ करके बीच में आ गई तो ये आया हुआ मक्खन आधा ही वो रह जाएगा और फिर थोड़ी देर के बाद ये कहेगा कि दे मक्खन। तो इसी के लिए वो दही खास दही मंथन कर रही थी तो दूंगी कहाँ से। तो फिर नीलमणि ये कहीं रोने लगेगा, ला मैया मक्खन, दूसरा मक्खन इसको भाता नहीं। तो बड़ी नंदरानी के हृदय पर ये अज्ञात चेतना से ये दो चीजें आ गईं। तो इतने में नंदरानी क्या देखती हैं, एक ग्वालिन एक गोपी बड़ी आशा भरी दृष्टि से नंदरानी को देख रही। उसका मन है कि मैया कोई काम बता दे। इसी आशा से वो नंदरानी के घर में गोपियां आया करती, जब से ये कन्हैया आया तब से, और इस आशा यही कि कहीं हम जाएं, कहने का तो साहस नहीं, कहीं नंदरानी के मन में बात आ जाए हमें कोई सेवा का काम बता दे तो हम धन्य हो जाएं। सेवा का हम सेवा कर सकती हैं ये अभिमान नहीं, और सेवा का कार्य हमें सौंपना चाहिए ये अधिकार नहीं, पर कहीं दया करके नंदरानी हमारे उस ललकते हुए चेहरे की ओर देख कर, हमारे चेहरे की मिलानता देख कर दया आ जाए नंदरानी को और कहीं बता दे कोई काम तो निहाल हो जाए। तो इसमें कारण क्या है, काम तो करती रही और श्री कृष्ण का वो सौंदर्य माधुर्य निहारती रही। एक आकांक्षा, श्याम सुंदर कहीं नाचते होंगे, कहीं मैया की गोद में होंगे, कहीं खेलते होंगे, आंख लगी रहेगी उस तरफ, काम का बहाना मिले बिना रह नहीं सकती। मैया कहीं क्यों खड़ी है, नजर लगा देगी। तो काम का बहाना मिल जाए तो इसी आशा से कि वो सौंदर्य माधुरी आंखों के सामने रहे और जीवन शीतल होता रहे। और वो झांकते रहे, उनमें बांध जब कोई गोपी देखने आती उनको तो चाहे स्तनपान करते हो चाहे खेलते हो, जब वो देखते कि ये मेरी ओर देख रही है तो उसकी ओर देखने लगते। भगवान क्या कल्प करूं ठहरे, ये इनका स्वभाव। तो मैया ने जब देखा कि गोपी खड़ी है तो मैया के मन में आगे बड़ा अच्छा है, ये दही का काम तो ये कर लेगी। पाभुनी कर दे तनक मयो, पाभुनी कर दे तनक मयो, हो लागी गृह काज रसोई, जसुमती बिनय कहो, पाभुनी कर दे तनक मयो, आरी करत मन मोहन मेरो अंचल यान गयो, पाभुनी कर दे तनक मयो। अरे गोपी तू आ गई इधर, बड़े मुख पर आई, तू जरा मेरा दही बिलो दे। तो मैया तू तो नहीं बिलो थी, तो जरा अब जरा काम कह दी गई ना, अब जरा थसक थोड़ा सा निहोरा करवा ले, जिससे ये न कह सके कि बहुत देर हो गई जा। अरे पहले से अपनी ओर से बैठ जाए तो कई चीज देर हो गई जा, हम कुछ तेने बैठाया सब बैठी, मैं क्यों बैठती, मैं तो मेरी आई थी लौट जाती, तुमने कहा बैठो, तुमने कहा काम करो, कि मैया जिसने कह न सके चली जाओ, इसलिए गोपी बोली कि मैया तू क्यों बिलोती। तो बोली हूँ लागी गृह काज रसोई, हूँ लागी गृह काज रसोई, जसुमती विनय कर। जसुमती ने विनय पूर्वक कहा कि बहन देख मैं रसोई के काम में लगी हूँ, नारायण का प्रसाद रसोई कर। तो बोली आज कर तुम मनमोहन मेरे अंचल आने गए हो, ये अड़ गया। तो जानते हो ना कितना हठीला है ये, तो आज कर ये अड़ने लगा, अड़ गया और देख मेरा इसने पल्ला पकड़ लिया कि दूध पिलाना पड़ेगा, नहीं तो सही करके जाके बिलो लेती। पर कितनी देर में छोड़े ये पता नहीं, तो बहन सू बिलोगे। अब वो तो कहलाना ही चाहती थी किसी तरह से, तो उसके हर्ष का पार नहीं, वो आनंद में निमग्न होकर के चली मथानी जो। अब जरा देखिए ध्यान, लोगों को ध्यान लगता नहीं, ध्यान की रुचि है तो लगे है ना। तो आंख लगी उसकी श्याम सुंदर की, जो मैया के गोद में स्तनपान कर रहे, और सारा मन बटुर कर लग गया वहीं। तो ये नियम है कि मन साथ न देने पर इंद्रियां किसी विषय ग्रहण नहीं करती। मैं बोल रहा हूँ अभी, तो आप लोगों में से कोई यदि दूसरी तरफ मन लगाए हुए हूँ तो सुनेगा नहीं मेरा बोलना। आप कह देंगे भी तुम बोल तो रहे थे जोर जोर से, पर हमारा मन कहीं लगा था, सुना नहीं, जरा फिर कहो। तो कान तो थे ही, सुना क्यों नहीं कि मन कान के साथ नहीं था। तो इसका मन लग गया गोपी का श्री कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य में, अब उसको मथानी दिखनी बंद हो गई। मैया ने कहा कि जा दही बिलो ले, पर मथानी दिखे नहीं। आंख तो उसकी लगी नंद रानी की गोद में विराजित श्याम सुंदर के मुख मंडल की ओर, वो देख रही आहा कैसे वो घुंघराले काले काले केश हैं, ललाट पर वो केसर का बिंदु लगा है, वो रतनारे चंचल अरुण नयन हैं, वो गोल गोल अरुणाई लिए सुंदर कपोल हैं, वो अरुणिम अधर हैं, और गले में मैया ने कठुला पहना दिया है, कंब कंठ हैं, और माता ने गले में एक डोरा डाल दिया है, उसमें बाघ के नख हैं, कहीं नजर वजर न लग जाए, छोटे छोटे बाहु हैं, सुंदर नाज कमल त्रिवली उदर में, और कटी में कमर में चिंचनी करधनी है, छोटे छोटे मनोहर हस्त कमल हैं, सुंदर जान हुए गुल्फ है, चंचल है। ये भगवान का सौंदर्य भर गया आंख में, आंख में जगह है तो मथानी उसने उसमें आगे घुसे, सारी आंख भर गई गोपी की श्री कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य अंग माधुर्य से, तो मथानी कहाँ समावे, नेत्रों में तो अवकाश रहा नहीं। जिन आंखिन में वह रूप बसो उन आंखिन को फिर देखिए का, तो गोप सुंदरी के नेत्र तो भर गए श्याम सुंदर से। अब वो बिचारी अनुमान से मथानी को जैसे अंधा चलता है, मैया की बात में मैया निकाल देगी, जा यहाँ से काम करने को आई कि ये करने लगी, तो अंधे की तरह से अंदाज से आगे चली। जा तो रही थी बिचारी, पर सूचता था नहीं, तो जो दही का भांड था मटका उसी के ठोकर लग गई जोर से, ठोकर जोर से जा रही थी, ठोकर लग गई तो वो मटका उलट गया, उलट गया तो दही की धारा बह चली। अब इसको पता नहीं कि मटका उल्टा है, ये तो जा रही वहां हाथ में ले करके वो मटका कहीं तिरछा हो गया क्या हो गया इसको मालूम नहीं, ये अपनी जान में सीधा करके उसको बिलोने लगी। अब ग्वालिनी ये नहीं जानती कि रीते मटके में मथंडन चल रहा है, दही तो बाहर बह गया और ये रीते ही मटके में अपना चलाने लगी। व्याकुल मथती मथनिया रीति दधि भू धर के रहे हो, बड़ी व्याकुल नेत्र उसके लगे हुए श्याम सुंदर में, रीति मटकी में ये बिलो रही है, सारा दही तो जमीन पर धरक गया। अब यशोदा को पता नहीं, यशोदा मैया अपने लाला को संतान बनाने में मत है, वो उसके मुखमंडल को देखिए पर ये कन्हैया सब देख रहा, इसकी आंख तो वहां भी थी। तो कन्हैया ने देखा कि अरे वो तो रीते में बिलो रही है, तो उन्होंने स्तनपान छोड़ दिया। उसके देख करके हंसने लगे। तब मैया को ये पता लगा कि उसने स्तनपान क्यों छोड़ा, ये तो कभी छोड़ता नहीं, और देखा कि उस तरफ हंस रहा है, उस तरफ मैया की आंख गई। तब मैया ने देखा अरे ये तो उस मोहम्मद की तो उलट गई और दही बह गया, ये बिलो ही रही है, नहीं तो जननी इतनी आत्मविस्मृत थी कि उसको कहीं पता ही न लगता है कि मध का उल्टा है कि क्या हो गया है। वो तो नीलमणि को सन्नदान देने में वो सर्वथा अपने को खो चुके तन्मय हो गई थी। तो श्री कृष्ण मान उनको जगाया और जगा करके कहा कि देख मैया माखन बह रहा है, क्या खिलाएगी। मनो संकेत किया, देखा क्यों उस तरफ, उन्हीं के लिए तो माखन बन रहा था। तो मैया ने कहा कि माखन, मैया से कहा कन्हैया ने संकेत से, उसकी तरफ देख कर हंसे तो संकेत हो गया। दही जब उल्टा देखा तो मैया ने अरे ये तो कन्हैया कह रहा है कि मक्खन बह गया। तो जननी ने पुकार कर कहा मैया ने, अरे सखी री वो से कर कह रही हो, अरे इन्हें तो अपने को तो संभाल जरा। जब ये मैया ने कहा तब गोप सुंदरी की दृष्टि गई मथाने की तरफ, और तब उसे मालूम हुआ अरे ये तो दही तो सारा बह गया, मैं कहां मथ रही थी। तो बिचारी को बड़ा संकोच हुआ और नंदरानी को भी संकोच हुआ। देखो ना, नंदरानी रोज का हाल जानती थी, समझ गई थी कि देखो ना ये लाला को देख कर समाधित हो रही थी और मैंने इसकी समाधि तोड़ दी। माखन जात जानी नंदरानी, सखी संहारी कहो, सूर श्याम मुख निरच मदन भई, दुहन संकोच कहो। दोनों को संकोच हुआ। मैया जानती थी, मैया इनका स्वभाव जानती। एक दिन एक आई, आई तो वो बोली मैया, अरे मैया मेरा दिया बुझ गया, जरा जलाने आई थी। तो दीवा जला के वापस जाने लगी तो जब निकली और इसे तो फूंक दे के बुझा दिया। अरे मैया हवा लग गई फिर बुझ गया। किसी प्रकार देखना श्याम सुंदर सुंदर को, फिर लौट करके गई तो मैया ने कहा जला ले तेरा हाथ रख के गई हो। तो उसने हाथ तो रखा ऐसे ही, बोले अब दूसरी कोई युक्ति करें। तो हाथ तो वैसे रहा, जरा जोर से झटका दिया तो मोती की माला थी टूट गई, तमाम मोती बिखर गए आंगन में। अब मोती बीनने लगी। मैया ने कहा क्या हो गया, बोले मैया हो सागर दिए पर हाथ दिए जा रही थी, अखड़ गई तो गिर पड़ी तो मोती की माला टूट गई। अब उनको उनको बीन रहे, अब मोती बीनने में देर लगे। अरे दिया तो अब उसने युक्ति निकाली कि मोती कोई खो जाए तो खो जाए, कोई बात नहीं, श्याम सुंदर का सौंदर्य तो देखती रहूंगी ना। बड़ी आलसा। तो एक दासी आई परिचार का, उसने कहा बूढ़ी थी, कहा ये क्या करती है रोज रोज आके कभी कभी दिया जलाती है और कभी कुछ, और आज ये हमने देखा तुमने मोती की माला अपने हाथों तोड़ दी और अब तुम ये कर रही हो। तो मैया बोली ना रोक है ना, कन्हैया को देख रही है और कन्हैया या को देख देख करके सतु पा रहे हो। सतु कहते सुख को, कन्हैया को सुख हो रहा है तो देखने दे, देख ले। तो मैया के रोज की बात, तो मैया को भी संकोच हुआ। एक दिन तो ये देखा, ये सच्ची बात है सर, भाव की ये भाव जगत की बातें जो है ये कल्पना नहीं है, कल्पना मानने वाले के लिए कल्पना। अब बारह दूसरा दिन हुआ, अब तो उनको उसको चस्काया गया ना, फिर आई आज देखा आकर के, तो दूध पीने के लिए कल तो खुद मचले थे और आज मैया कह रही लाला दूध पी ले, नीलमणि दूध पी ले, मनुहार कर रही मैया प्याला लिए हाथ में बैठी पी ले, पी ले बेटा पी ले, बड़ा अच्छा दूध है। बोले ना नहीं पीता मौज है, नहीं पीता मैया नहीं पीता। दाऊ ने कहा था भैया मैं तो पी लेता हूँ, तो दाऊ ने तो पी लिया और इन्होंने पिया लिया, बड़े हठीले कि जनी ने इसने सोचा कि कोई न कोई युक्ति निकाले जिससे भुलावे में आ जाए पीले। बोले देख बेटा ये कजरी गैया का दूध है, ये पीलेगा तेरी चोटी बढ़ जाएगी। और देख दूसरे बालकों को देख, उनके सामने तू बड़ा ऊंचा हो जाएगा। बोले मुझे ऐसी बात चुला पिला दे। चोटी लंबी होने की आशा से और इस प्रलोभन में फंस गए श्याम सुंदर और कजरी का दूध पीने को तैयार हो गए। अब दूध तो एक हाथ से मैं दूध पिला, बार बार छोटी देखें बड़ी की नहीं, छोटी बड़ी की नहीं। अरे बोले मैया बड़ी तो नहीं, तू फुसला रही है। ऐसा मालूम हुआ कि मैया धोखा दे रही है, नहीं पीऊंगा दूध, तू धोखा दे रही है। मैया ने कहा अरे जरा देख तो सही, पूरा तो पी ले तब बढ़ेगी। तो बोले हाँ शायद पूरा पीने पर बढ़े, तो पूरा पी गए। फिर हाथ लगाए, हाथ तो सिर्फ उतरा ही नहीं, अब बढ़ेगी अब बढ़ेगी अब बढ़ेगी। देखते देखते और वो पी तो गए, अब बढ़ी नहीं तो गुस्सा आ गया, हार गए ना दूध पीने में, हार भैया के बुलावे में आ गए, हार गए। तो पराजय का रोष और अब दूध नहीं पीना, मैया धोखा देती है, ये भावना और माँ के प्रति अविश्वास और भूख तो मिटी गई, तृप्ति हो गई, ये सारे भाव एक साथ उन श्री कृष्ण के कमनीय मुखमंडल पर ये सब के सब व्यक्त हो गए। भूख मिट गई, बल से आ गया, तृप्ति हो गई, माँ पर अविश्वास हो गया, अब दूध नहीं पीऊंगा ये हट करने लगे, और अपनी हार का रोष आ गया। यशोदा रानी हंसी, बोले लाला जब थोड़ी देर सो जाए वो तब तो बड़े भी उठे गए तब, बोले तब नहीं बढ़ी तो फिर जैसे पी लेना, फिर बढ़ेगी। ये रोज चलने की बात, फिर अपनी किनार के बढ़ेगी, अपनी किनार के बढ़ेगी। तो फिर किया, बोले नहीं बढ़ी, सुन पी दो कहीं कच तक तोरत झूठे ही जन निर है, सूर निरख मुख हंसती यशोदा तो सुख उर न कर सकते। फिर पीते ही फिर चोटी को केसों को देखा तो कहा मैया के झूठे जो हमको भुला रही है, जो भाव व्यक्त हुआ श्री कृष्ण चंद्र के मुखमंडल पर उसको देख करके मैया से मुग्ध हो गई। मैया के मुख पर हंसी छा गई, इतना सुख मिला कि वो सुख कभी अंतस्थल से निकलता ही नहीं। वो देख रही थी, वो ग्वाली देख रही थी, वो तो भूली सी पुष्प को देखने लगी। और जब सुतिन रूठ करके खड़े हो गए कि मैया दूध नहीं पीना, तेने तो मुझको धोखा दे दिया, तो वहां से उठ करके मैया से और जहां वो गोद दिख रही उसके पास जा खड़े हो गए। अब खड़े होने में दो मतलब, वो चाहती थी कि मेरे पास जरा सल्ला आ जा, उसकी इच्छा पूर्ति और उठने का बहाना। तो अब जहां वो पास पहुंचे और जहां जरा सा स्पर्श पाया चिंतित, कि वो तो बाह्य ज्ञान शून्य हो, जब चेतना हुई तो आश्चर्यजनक वर्णन आता है कि घर वालों ने देखा और घर वालों ने बताया कि पूरे आठ पहर आज सवेरे से कल सवेरे तक वो पत्थर की प्रतिमा के भांति निष्पंद बैठी रही, घर कैसे पहुंची भी पता नहीं। और न घर वालों के मन में ये प्रश्न पैदा हुआ, ग्वालियर को इसकी रहस्य का ज्ञान हुआ और ज्ञान होने का अवकाश भी हुआ। तो मन कहीं बचा रहे संकल्प करने वाला, चित्त कहीं बचा रहे चिंतन करने वाला, बुद्धि कहीं बची रहे मीमांसा करने वाली, तब तो अवकाश मिले। वो तो निरंतर ये देख रही थी कि कहिया दुग्ध पान कर रहे हैं और अपनी चोटी टटोल रहे हैं। आज पर वो तो यही देखती रही, जब समाधि से बाहर आई तब भी देखा वही जहाँ के सामने है। तो थोड़ा सा काम घर का क्या, फिर तीसरा दिन हो गया ना, फिर चली दौड़ी, आज देखा आज बड़ी दूसरी चीज देखी, आज देखा मैया ये लड़ुआ लेकर बैठ, लड्डू लेकर बैठी, पकवान सजाया थाली में, बोले कन्हैया जरा खा लीजिए, आज ये अभी अभी नारायण के भोग लग करके आया है। तो बनाया तो तेरे लिए था, पर नारायण के भोग तो लगाना चाहिए ना, प्रसाद खाना चाहिए हम लोगों को, तो तू खा ले। तू खुद का कर तो ना, मुझे तो ना, मुझे तो माखन खाना है। अरे लाला खा ले, बोले ना पकवान की तरफ ताक है नहीं। तो मैया ने कहा अच्छा, मैया सोचा कि जरा हठी है ना, बड़ा जिद्दी शरारती लड़का, तो इसको जरा सा संतोष दे दे फिर खाएगा। बोले अच्छा ले आ। तो मैया ने क्या किया था कि दूध मथ लिया था, माखन ऊपर आ गया। मैया सोचा उसको दे दे। मैया ने हाथ पकड़ के उसको माखन देना चाह, वहां ले गई मखाने के पास और जरा सा लूंगा उठाया मैया। इतने में दूर से बिल्ली दिखाई दी, तो मैया की नजर गई बिल्ली की ओर, ऊंचे में कह रहे दासी को पुकारा देखना बिल्ली को खाना। इन्होंने देखा थोड़ा सा दे रही है, तो यू पीछे से आकर के लपक करके लोना उठा लिया, मुंह में डाल लिया, यूं करके यूं कर लिया, समझे। अब महाराज वो गोपी देख रही, गोपी देख रही, और मैया आंख नीचे गई, देखा लौंदा है कहाँ गया। तो मैया ने देखा, अब कन्हैया को जरा खा तो लिया, पर जरा डर भी हो गया मन में, कहीं मैया ने जान न लिया हो और कहीं मैया हिल न जाए, तो जरा सा चेहरे पर डर आ गया, थोड़े से डरे हुए से ये खड़े सहने से। तो मैया ने देखा कि तो मुंह पर लगा हुआ है तमाम। मैया समझ गई कि हो गया बड़ा होशियार, जो कितना चतुर हो गया है। मैया के मन में ये नहीं आया कि चोरी करना सीख गया है, बड़ा चतुर हो गया है, देखो ना जरा सा ऊपर किया, इतने में इतने काम बनाया लिया है ना। तो मैया मुग्ध हो गई, जरा डांटा, ये क्या किया। तो ना मैया ये तो ऐसे ही ऐसे ही। बोले क्या कर रहा है, बड़े चींटी गिर गई थे ना इसमें देख, तो मैंने हाथ दिया। बोले हाथ दिया पर मुंह पर कैसे आ गया। बोले खा जा गई मुंह पर, तो खुजाने के लिए हाथ दिया तो लग गया, मैं क्या करता इसको। अरे भाई संदेह न करना, चोरी और झूठ होती है कुछ नहीं। तो मैया रे मुई माखन भावे, जो मेवा पकवान कहते नहीं मैं रुचि आ नहीं खाया। अब वो देख रही, उसने देखा कितना अमृत धर रहा है इनके सुधा मुख से, वो उसको पी पी कर मत हुई चली जा रही है गोपी। इस मत्तता के आवेश में ही महाराज ये पूजा की नई पद्धति का संकल्प जागृत हुआ, नैवेद्य की नवीन पद्धति, ये संकल्प जागृत हुआ उस गोपी के मन में। गोपी ने सोचा हाय हाय, नंदरानी का कितना बड़ा भाग्य है, हैं? ये कितना मचल जाते हैं, और किस तरह से इसके निकाले हुए माखन को जरा सा चोरी से उठा कर खा लिया, ये क्या कभी मेरे घर भी ऐसे होंगे, और क्या मेरा नवनीत भी ये कभी ग्रहण करेंगे इस प्रकार से। पर कैसे करें, मैं सामने रहूंगी तो इनको संकोच होगा, लज्जा होगी, डर जाएंगे। तो कभी ऐसा हो कि मैं तो दही बिलो करके छिप जाऊं पीछे, और ये मथानी के पास आके बैठ जाऊं, समीप आ जाऊं, और मैं और छिप जाऊं, तो ये अपनी रुचि के अनुसार जितना चाहे उतना माखन खा लें, और मैं देख देख कर निहाल होते हूँ, हे भगवान मेरे मित्रों की ये साध कभी पूरी होगी क्या। ये उसके मन का संकल्प। अब ये तो इसके मनोरथ का चित्र है, ये तो अंकित हो रहा है इसके मन में, लेकिन इसका ये मनोरथ चित्र जो अंकित कर रही थी अपने हृदय में, ये अंकित हो गया अनंत ऐश्वर्य निकेतन, भक्तवान था कल्पतरु प्रेम के भूखे, सर्वांतर यानी भगवान के मन पटल पर। ये लिख रही थी संकल्प को अपने मन पर, और लिखा गया उनके मन पर, बैठे जाए मथनिया के भिज, मैं तब रहूं खपानी, सूरदास प्रभु अंतर जानी, ग्वालिन मन की जानी। ग्वालिनी के मन की बात, गोपी के मन की बात श्री कृष्ण के मन में आ गई। इस मनोरथ के विशुद्ध और अनन्य प्रवाह में रूपी का मन ही नहीं, मानो शरीर भी बह चला, जगत बह गया। कैसा वो नंद भवन से लौट मन में आया मनोरथ, वो शरीर में आया, उस प्रवाह में बह चला शरीर भी। वो क्या तो देख रही थी, अचानक वहां से चल दिया अपने घर की ओर, क्योंकि वो दही बिलोए बिना ही आज आ गई, जल्दी थी, वहां पहले पगली हो गई थी। तो वो उसने देखा है कि कहीं आ जाए भी और दही बिलोया हुआ न मिले, तो मक्खन न मिले। तो इस प्रकार की उसके मन में स्वाभाविक एक मनोकल्पना हुई और वो यंत्र परिचालित की भांति मशीन जैसे जा रही है, किसी वेग से आकर के घर में बैठी और दही बनाने लगी। अब उसके रह रहकर ये मन में आवे कि श्याम सुंदर द्वार पर आ गए, खड़ी हूँ, यूं देख है, यूं देख है। अचानक वो आंखें फाड़ फाड़ कर बार बार द्वार की ओर देखने लगती, फिर घर को फिर द्वार को सुना पाकर उदास हो जाती, उसका मन में आशा कि आवेंगे, फिर भी रोने लगती। उससे ये पता नहीं कि उसके विशुद्ध मनोरथ की तंतुओं से बंधे हुए, उनसे खिंचे हुए ये भक्तवांछा कल्पतरु श्री भगवान श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन जितने सिंह वास्तव में आ रहे हैं, चल पड़े वहां से। ये तो क्या हुआ कि जो ही ये गोपी नंद बाबा के घर से ओझल हुई कि भगवान जो संत जो मैया के पास थे वो कूद करके बाहर कर भाग चले। मैंने कहा कहां जाता भी तो मिठाई खाई नहीं। मैया ने लपक कर हाथ से पकड़ लिया, पर चेष्टा करने पर भी न रोक सकी न निष्ठान खिला सकी। जरा सा जो मक्खन हाथ में था वही मुंह में डाल दिया और ये भाग गया। बड़ी टांग थी ना, ये प्रेम का जहाँ आकर्षण होता है वहाँ भगवान भाग जाते हैं उनके घर की चीज चुरा कर खाने के लिए। ऐसा महाराज, अपने अंदर प्रेम का आकर्षण पैदा करो, फिर ये प्रेम के भूखे भगवान तुरंत आ जाएंगे। भगवान को इस रूप में प्राप्त करने का साधन क्या है? विश्वास और उत्कटता है। ऐसे जो ऐसा नहीं मानते उनके लिए तो ही नहीं है, और इस प्रकार से मेरे घर आवे। जिस प्रकार आप चाहेंगे आपके प्रेम की टान से खिंचकर वो आ जाएंगे। बोले उनके यहाँ गए हमारे यहाँ क्यों नहीं गए? तुमने बुलाया कब? वैसी टान होती तुम्हारे यहाँ भी आते तो भगवान भाग चले, जननी उन्हें रोक नहीं सकी। आज तो ऐसा मालूम हो रहा है कि क्षण भर का विलम्ब भी श्याम सुंदर को नीलमणि को असह्य हो रहा है। मानो जल्दी जाके लपक के पहुंच जाए गोपी के घर, उनको जरा सी देर सहन नहीं हो रही, क्योंकि उसको सहन नहीं हो रही। तो हाथ छुड़ाकर भागे, मैया हाथ छुड़ाकर भागे। यशोदा रानी को आश्चर्य हो गया कि नीलमणि को आज बाहर जाने के लिए इतनी व्यग्रता क्यों हो गई? अरे जाता है तो मैं कभी भेद खेलने के लिए भी जाता है भागता है, पर मेरी गोद में सहज में भागता नहीं। आज ये क्या हो गया? मैया ने पहली बार ये श्री कन्हैया का ये भाव देखा कि कन्हैया मैया का हाथ छुड़ाकर भाग गए। और भाग क्या गए? वो भागे के पहुंचे, गए शाम तिहि ग्वालिन के घर, देखो द्वार नहीं को उतुत चिते चले सब भीतर। चोर लीला है ना। पहुंच गए उस गोपी के दरवाजे पर, देखा ये देखना चोर लीला में आवाज तो देखेंगे बाधा पड़ जाएगी कि तुम तो चिते इधर उधर देखते हुए देख करके जब देखा कि द्वार पर कोई नहीं, देखो द्वार नहीं को इतने चिते चले तब भीतर। पहुंच गए अंदर, ये बलराम गो भी पीछे पे शायद वो तो पीछे रह गए आज, वो तो रास्ते में रह गए क्योंकि उनको भ्रांति हो गई, इनको आज अकेले आना था, वो रास्ते ही भूल गए। वो तो चल गए दूसरे रास्ते और ये निर्बाध अकेले ग्वालिन के घर में घुस गए। घर की ग्वालिन ने द्वार को देखा तो दिखाई दिया नंदन तो आ गए, लाड़ा आ गए। ओहो ये रूप, वो अप्रतिम सौंदर्य राशि को निहार कर ग्वालिन के नेत्र मुग्ध हो गए और प्राण स्पंदन करने लगे, प्राण हिलने लगे। अब वो क्षण भर का जो विलंब ग्वालिन को सहन नहीं, वो उठी और तत्काल एक मनुष्य स्तंभ था, इस मणि स्तंभ के ओठ में जाकर छिप गई। हरि आवत गोपी जब देखो आत्म रही छपाई। भगवान चुपचाप भीतर पहुंचे और मथानी के निकट जाकर शांत मौन होकर बैठ गए। कहीं खड़का उड़का हो जाए, कोई आवाज हो जाए, कोई आ जाए, गोपी आ जाए, इनको क्या पता किसी घड़ी सब पते वालों को कोई पता नहीं। यही आश्चर्य महाराज, भगवान को जानकारी हो जाए इसमें कौन बड़ी बात। वो तो सबके ज्ञाता ही है, ज्ञान स्वरूप ही गए भी वही, पर सब जानने वाले होकर भी अजान हो जाए ये विशेषता। इनको तो मर्म की चुपचाप बैठ गए कि देख न ले और जरा सा कहीं आवाज न हो जाए किसी चीज की, कोई आ जाए तो सुने सदन मथनिया के ढिग बैठ रहे अरगाई। तो सुने घर में जाकर शांत होकर के बैठ गए। अब महाराज गोप सुंदरी ने उनका रूप देखा दूर। अब उसके अणु अणु में मानो एक झंकार उठ गई। मुख पर चंद दारों वार, मुख पर चंद दारों वार, कुचल कच पर भ्रमर वार, भोह पर धनुवार, मुख पर चंद्र दारों वार, भाल केसर तिलक छवि पर मदन सत सत बार, भाल केसर तिलक छवि पर मदन सत सत बार, नजन खंजन मीन वारों, कमल के कुल बार, मुख पर चंद दारों वार, झलक ललित कपूल छवि पर नुपुर सत सत बार, झलक ललित कपूल छवि पर मुकुल सत सत बार, नासिका पर कीर वारों, अधर विद्रुम वार, मुख पर चंद्र दारों वार, गसन पर कन वज्र वारों, बीज दारिम वार, किबुक पर चित वित्त वारों, प्राण वारों वार, मुख पर चंद दारों वार, किबुक पर चित वित्त वारों, प्राण वारों वार, सूर प्रभु की निरखि शोभा को सके जो निहार, मुख पर चंद्र दारों वार। मुग्ध हो गई गोपिका। अब वो सौंदर्य, अब वो जो सौंदर्य सागर है वो मानो तरंगित हो चला। कह भैया भैया बता दें, वो सौंदर्य सागर में अब तरंगे आ गई, तरंगित हो उठा। अब वो अब तो कुछ शांत था ना, प्रशांत सौंदर्य सागर था। गोपिका उसे देख रही थी शांत मौन सौंदर्य माधुर्य सागर की ओर। अब उसमें तरंग निकले, मैंने अब वो नवी चोरी का काम करेंगे ना। अब श्री कृष्ण चंद्र के उस सौंदर्य सागर में ग्वालिन के गोपी के मनोरथ की पूर्ति के लिए नवनीत हरण की लीला करने की आई ये तरंग आ गई। तो उनके पास ही वो था पात्र, मटकी पड़ी थी, तो चंचल नेत्रों से देखा दरवाजे की ओर, तो देख तो नहीं रहा, तो पीछे की ओर देखा कोई देख तो नहीं रहा, मणि स्तंभ की ओर देखा कोई देख तो नहीं रहा, तो धीर से उठाया निकाल के खाने लगे। खाने लगे, खंभा तो पास ही था बगले में, और खंभा था मणि का, तो इनको दिखाई दिया मणि स्तंभ में एक प्रतिबिंब दिखाई दिया। अरे ये तो दूसरा कोई आके बैठा इसमें है, ये तो मेरे आने से पहले क्योंकि बात तो आया नहीं और बैठा इसमें है ही। तो देखो ये भी खा रहा, इसके भी हाथ में, मेरे आने से पहले ये खंभे से छट कर बैठ गया। तो अब उनको डर हो गया कि कहीं ये मेरी चोरी को प्रकट न कर दे, कहीं कह सुन देंगे तो बड़ी, तो उसको अब लोभ देने लगे। बोले भैया देख, किसी से मेरी बात कहियो मत भला, हम दोनों साथी आधी आधी बांट लेंगे, ये ले मैं खा रहा हूँ तू भी खा ले। अपने मुंह में आधा डाला आधा उसके उसको देने लगे, तो खंभे के लगा नीचे गिर गया। इसमें तो कोई था ही नहीं, तो माखन नीचे गिर गया, तो लगे सोचने कि ये रूठ गया, ये बच्चा रूठ गया, तो उसे फिर मनाने लगे, अरे अरे भाई तू फेंक क्यों दे रहा, बावरा हो गया कहीं का, नहीं भैया ये ठीक नहीं, तू भी खा मैं भी खाऊं, अच्छा बांट कर खाएगा, लेके लौंदा पूरा तेरे हाथ पर ले, और दूसरा देख ये मैं लेता हूँ, लौंदा उसको दिया, वो तो खंबा था, फिर गिर गया, अरे तूने तो फिर गिरा दिया, अच्छा सब लेना चाहता, पर भैया तो ठीक नहीं ना, अकेला अकेले तू खा लेगा तो मैं तुम्हें किस लिए आया बढ़िया यहाँ पर, अच्छा तू मान जा ले दे खा तो ले दे, कितना मीठा है, और देख अगर तेरी रुचि हो गई तो मैं कहीं से कमोरी भर के दे दूंगा, आज सखी मन खम निकट हरी, जय गोरस को गोरी, निज प्रतिबिंब सिखावत जय सखी, प्रगत करे जन चोरी, अर्घ विभाग आज ते हम तुम, भरी बनी है जोरी, माखन खाल कटिंग दारक हो, छाण गेहूं मच भोरी, बांचन ले सरे चाहते, यह बात है थोड़ी ठीक नहीं, मीठू अधिक परम रुचि लागे, तो भरी देव कमोरी, प्रेम उमग धीरज न रहो, तब प्रकृति हंसे मुख मोरी, सूरदास प्रभु सुकृत रखे मुख, भजे कुंज की खोरी, ये सब बातें हो रही, और ये नंदनंदन की ये चेष्टा को देख देख करके, मुग्ध चेष्टा, मोहित की चेष्टा, सर्व ज्ञान शिरोमणि सर्व ज्ञान स्वरूप भगवान, इस प्रकार विमोहित किसी चेष्टा कर रहे थे देख करके, गोपी के मन का जो प्रेम समुद्र था उसमें लहरें आने लगी, और उस तरंगों के आवेग से गोपी का धैर्य छूट गया, अब वो आनंद का जब उच्छ्वास आया, उमड़ा आनंद, तो हंसी के रूप में वो तरंग होठों पर बाहर आ गई, तो स्तंभ की ओर से ही गोपी लगी हंसने, अब तो महाराज पर्दा गिर गया, नाटक पर दृश्य परिवर्तित हो गया, भगवान ने देख रहे हैं तो गोपी देख रही है, एक अप्रतिम अतुलनीय एक सुमधुर संकोच की छाया, ये संकोच भी सुमधुर है अप्रतिम है, बड़ा मीठा और बड़ा अतुलनीय संकोच, इसकी छाया नंदन नंदन के मुखचंद्र को ढक लेती है, और वे तुरंत उठकर कुंजी की ओर भाग जाते हैं, तो कहते हैं कि भाई इस जगत का सृजन संस्थान संघनन जिनसे होता है, जिनकी सत्ता पर जगत की सत्ता अवलंबित है, जगत का अवसान होने पर भी जो बने रहते हैं, जो सर्वज्ञ हैं, अखंड अबाध ज्ञान संपन्न हैं, स्वयं प्रकाश हैं, अपने संकल्प मात्र से पद्म योनि में वेद ज्ञान का आविष्कार कर देते हैं, जिनके संबंध से योगिंद्र मुनिंद्र विमोहित हो जाते हैं, जिनके ज्ञान में प्रकाश से माया नित्य निरस्त रहती है, उनका अपने प्रतिबिंब से मोहित हो जाना ये बड़ा ही मुग्धकारी, अपनी छाया से आप मोहित हैं इतना आश्चर्यमय, अरे जिस माया से मोहित होकर जगत के मूढ़ प्राणी ये मैं ये मेरा यूं प्रलाप कर रहे हैं, वही माया जिनकी दृष्टि में ठहर भी नहीं पाती, लज्जित होकर भाग खड़ी होती है, विलज्ज मान सात वीक्षा पथे मुया विमोहिता दिकते ममानिज दुर्भय, ये माया उनका मणिस्तंभ को देख करके अपने प्रतिबिंब को देख करके भ्रमित हो जाए, तो कितना रसमय है, कितना मोहक है, कितना आश्चर्यप्रद है, कौन जानता है। जिन विराट के अंदर सब कुछ मौजूद है, सब जहां पर है, उन विराट के भी जो आश्रय है, उनके भी जो सच्चा है, ये स्वयं भगवान नंदन कृष्ण चंद्र का ये नगरी धर्म, ये मुग्ध भाग, ये शैशव लीला कितनी विस्मित कर देने वाली है, भक्त वत्सलता का ऐसा निदर्शन, ऐसा नमूना संसार में कहीं, चोरी करने वाले बन गए, अपने प्रतिबिंब को देखकर डरने वाले बन गए, भूखे बन गए, आह बजरंग नंदन तेज शोधा प्रारधन श्री श्याम सुंदर बलिहारी है तुम्हारी मुनिमन हरणी मोहिनी भक्त सर्वसुदायिनी परम मधुर लीला, वो बड़भागिनी गोपी आनंदाचरेत में आत्मविस्मृत हो गई, भूल गई। ये तो लौंदा लेके भाग गए, खाया इन्होंने, खा करके भाग गए। अब वो दुखित सी हुई, पागल हो गई वो, आज देख लिया मैंने, आज मेरे घर आ गए, आज मेरे घर मैंने चाहा वैसे आए, जिस प्रकार मैंने इच्छा की उसी प्रकार मेरे घर में आए। इसकी दशा विचित्र हो गई, वो प्रेमोन्मत्त रसोन्मत्त होकर के घर को भूल गई, बाहर गई। उसकी दशा को देख करके आज चकित हो गई सब गोपियां, आंखों से उसके आंसू बह रहे हैं, उसके जो सिर के केश हैं वो बिखड़ गए हैं, नेत्रों से उसके अश्रु की धारा बह रही है, शरीर रोमांचित है, रोम रोम में आनंद झर रहा है। देखें उनको ये तो अनुमान हो कि आज इसके आनंद का अतिरेक हो गया, समाता नहीं आनंद, इतना आनंद पर क्यों मिला इसका कोई पता नहीं। वो कारण पूछती तो बता दे कौन, वो तो इस राज्य में है ही नहीं, दूसरे राज्य में वो रह रही थी, जब कभी शरीर में आती तो कंठ रुक जाते, इस शरीर में जब वो आ गई तो कंठ रुक जाते, और नहीं तो वो इस शरीर में रहते नहीं तो कौन बतावे। ये भेद खुला दूसरे दिन, दूसरी गोपी के यहाँ गए तब खुला, और आज तो वो केवल जब बहुत पूछा सचिव ने घेर लिया कि बता बहन ये पूछना, आज पसंद कुंवर ही हो रही है, आज क्या तुझे प्राप्त हो गया, क्या मिल गया, क्या पराधन मिल गया, तो तुझे परम धन का मिल गया। फूली फिरती ग्वाली मन मेरी, फूली फिरती ग्वाली मन मेरी, पूछती सखी परस्पर बातें, पायो परियो कछु कहरी, फूली फिरती ग्वाली मन मेरी, पुलकित रोम रोम गद गद मुख कबानी कहतन आवे, पुलकित रोम रोम गद गद मुख बानी कहतन आवे, ऐसो कहा आई जो सखिरी हमको क्यों सुनावे, फूली फिरती ग्वाली मन मेरी, तन म्यारो जी एक हमारो हम तुम एक रूप, सूरदास कहे ग्वाली सखिर सो देखो रूप अनूप, फूली फिरती ग्वाली मन मेरी, फूली हुई ग्वाली आनंद फुल हुई, रोम रोम खिल रहा इसका, गोपी के शरीर का, शरीर की बगीची बगीचे के सारे पुष्प आज विकसित हो गए, रोम रोम ये पुष्पित होकर के खिल गए, तमाम से आनंद की सुगंध बहने लगी। अब अत्यंत अंतरंगा गोपियां साथ रहने वाली जिनसे बड़ा एकात्मता का भाव, वो बोली चरी पहले कहीं कुछ पड़ा धन पा लिया क्या, आज तुम इतनी रोमांचित हो रही है और तेरा रोम रोम आज पुलकित है, गदगद है, तू मुंह से बोल नहीं सकी, बोलना चाहती है कि बानी बंद हो जाती है, आंसू से तेरे आंसू की ये आनंद के आंसू की धारा बह रही है, अरे ऐसा क्या मिलेगा हमें तो बता, तो देख तू दूसरा मानती है, अरे हमारे दो शरीर हैं खाली, हम तुम तो एक ही रूप है, बता बता, तू इतना ही कहती है और कह नहीं पाती सची, मैंने आज अनुपम रूप देखा, बस सूरदास कहे ग्वाली सखिन सो देखो रूप अनूप, मैंने आज अनुपम रूप देखा है, इतना ही वो ग्वाली नहीं कह पाती हैं। ये है ये माखन चोरी लीला के पहले दिन का प्रारंभ, ये बड़ी मधुर लीला है। चलिए हो गया, तो मतलब कहने का ये है, ये अगली जो इसकी लीला है, अगर अवसर हुआ मौका हुआ तो शाम को, बाकी रहा तो कल सवेरे, नहीं तो नहीं, जैसा होगा हो जाएगा। परंतु ये एक बात आज इतनी कहने की है, हैं चोरी हो गई, अब ऐसी इसमें आगे और होगी, और फिर एक बड़ी सुंदर चीज आगे और है, वो कहीं जाएगा नहीं मालूम नहीं, उलाहना लीला चोरी करने वाले बंद, वो तो अब तक चोरी कर ही रहे हैं वो तो हमेशा चोरी करते रहते हैं और करते ही रहेंगे, ये उनका पेशा है, पेशे पर चोर हैं, कोई नकली चोर नहीं, कभी मन चोरी के आ गई हो ऐसी बात नहीं, पेशेवर चोर है वो। चित्त वित्तहारी, चित्त वित्तहारी है, चित्त को चुरा के ले जाते हैं वो। एक ने कहा, बोले भाई आंखों को उलाहना दिया कि अरे आंखें तुम्हारे देखते देखते मेरा धन कोई ले गया, तुमने देखा ही नहीं, तुम देखते नहीं, तुम्हारे अछत गयो धन मेरो, कहूं तो था लगाओ, तुम्हारे देखते और मेरा धन निकल गया, तुमने देखा ही नहीं। आखिर कहा कि नारायण मुझे वस्तु में चाहिए, देखन हार दिखाओ, लेने हार दिखाओ। अरे भाई वस्तु नहीं सही, गया सो गया धन, पर कौन ले गया ये तो बता दो, तुमने देखा है आंखों ने। तो आंखों को धन्य मानती हैं वो गोपियां जिन्होंने जो ले गया चित्त को, चित्त वित्त को हरकर। तो चित्त वित्त हार ये भगवान जो हैं श्याम सुंदर, ये अनोखे हैं, विलक्षण हैं, और ये हैं आज भी। आज भी माखन चोरी होती है, पर होती वहां है जो श्याम सुंदर को मानते हैं और माखन इसीलिए बिलोते हैं, चोरी करवाना भी चाहते। ये ब्रजलीला वह वहां तो प्राकृत्य था, ये तो नित्य लीला है, बंद थोड़ी हुई है, ये तो नित्य थी, नित्य है, नित्य रहेगी। ये तो ये भगवान जैसे नित्य उसी प्रकार लीला नित्य, लीला मय और लीला में अंतर नहीं है भला। ये सिद्धांत है कि लीला मय ही लीला रूप में अवतरित होते। यहाँ पर आस्वाद्य, आस्वादन, आस्वादक ये तीन रूप हैं, पर तीनों एक हैं। लीला लीलामय ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, लीला मय ही लीला के रूप में अवतरित होते हैं। तो जिनके साथ लीला करते हैं वो भी लीलामय। इसका बड़ा सुंदर ये वैष्णव शास्त्रों में वर्णन है, लाजनी संधिनी संवित ये तीन शक्तियां हैं, इन तीनों शक्तियों की लीला है, इन्हीं के द्वारा ये सारे जो भगवान के लीला रूप हैं ये सारे के सारे प्रकट रहते हैं। कहीं भगवान की संधिनी शक्ति है, कहीं लाजनी शक्ति है, कहीं संवित शक्ति है, चित्त शक्ति, सत्ता शक्ति और आनंद शक्ति, तो ये तीन होकर एक हैं, और लीला विहार के समय एक होकर तीन हैं। ये भगवान का मधुर लीला विहार, ये चोरी भी भगवान, और चोरी इसके घर में हुई वो भी भगवान, और चोरी करने वाले भी भगवान। इस दृष्टि से इसको समझे और देखने में जैसा हुआ वैसे समझे, वहाँ वहाँ एकता को ला करके आनंद भंग न कर दे। हाँ महाराज, खेल में एकता को ले आओ तो खेल बने ही नहीं, खेले भंग हो जाए। तो खेल में अनेकता और तत्व में एकता, ये भगवान का सिद्धांत ऐसा कहते हैं। क्या है हमें बिल्कुल पता नहीं। हरिओम। माखन चोरी की लीला भाग दो, किस शीर्षक वाले पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का कैसेट संख्या है 130।